สวัสดีค่ะดิฉันปอนพฤษายาครบเส้นและนี่คือข่าวที่ไม่เป็นข่าวเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์หรือยาปี2016เป็นของโยชิโนริโฮซุมิจากญี่ปุ่นค่ะผลงานของเขาก็คือการค้นพบความลับที่เซลล์นั้นสามารถจะอยู่อย่างแข็งแรงได้ด้วยการรีไซเคิลของเสียภายในตัวเองซึ่งงานของเขานั้นทำให้เราเข้าใจถึงการก่อตัวของโรคตั้งแต่มะเร็งไปจนถึงพาร์กินสันเพราะว่าเขาสามารถที่จะระบุยีนตัวที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์กินตัวเองได้เมื่อยีนพวกนั้นผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคได้ค่ะซึ่งการวิจัยของเขาก็กำลังนำไปสู่การพัฒนายาเพื่อจัดการกับกระบวนการเซลล์กินตัวเองต่อไปดิฉันปอนพฤษายาครบเส้นและนี่คือข่าวที่ไม่เป็นข่าว